Het was kraaklustig. Eindigt buiten. Als het nu anders is. Het is daadwerkelijk een enorme chaos. Het lijkt wel een oploop. Hey, hoe is die nou? Nou ja, alles goed. Leuk op de radio. Leuke patapoeias. Ja. Joe's Garage. How many years? 20. Ja. 20. Net als de DAF. Ja. Eergisteren, DAF-feest ja. In Noord. Ook 20 jaar. 20 jaar DAF. Feestje. In Noord op Hemelvaartsdag. Was het ook alweer 50 jaar? Was Kabouter 50 of zo? Kabouter 50? Ja, dat kan je niet nee, vaak. Nee, Kabouterhuis 18 jaar. De Kaboutervlucht die is geopend vandaag. De Kaboutervlucht? Ja, er is sinds vandaag een... Waar zijn die kleine vliegtuigjes dan? Kleine vliegtuigjes. Die kleine vliegtuigjes. Maar nee, als het Vondelpark uitgaat helemaal, aan de westkant, dan heb je die brug over de Kostverloren Vaart. Ja? Fietsbrug. En dat heet Kaboutervlucht? Dat is officieel de Kabouterbrug sinds vandaag. Ik heb er nooit van gehoord. Ja, oh ja? Het is een groot Kabouterfeest. He's making for the radio. The pirate radio. Interview. Huh? Interview. No, it's not on. Oh, I don't think it's on. Ja, it's on. Yeah. It's on. It's on. Ik zei het nog. I'm on. I'm in it. I'm on. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Say a hi. No problem. Hi everybody. Enjoy life. Eh? Ja, don't let you make crazy and so on. It's free radio. So free radio. Cool. Free radio station. Ah, okay. Yeah, well, guys. Yeah. Even kijken hoor, ja. Nou, dat zit goed op allemaal. Oh, de world's fucked up. Kijk eens, dat is een per definitie.